معدان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، تیرا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا، حمص سے پیچھے ایک بستی میں۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس بستی میں تین آدمی ہوں اور اس میں نہ اذان دی جاتی ہو اور نہ نماز قائم کی جاتی ہو تو وہاں شیطان غالب آ جاتا ہے، اس لیے تم جماعت کا التزام کرو، وگرنہ ذہن نشین کر لو کہ بھیڑیا ریوڑ سے دور چلے جانے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2462، مسند احمد۔